श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कविकार्तिक केसरी वेदार्थाचार्य वर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि जयत्याश्रित सन्त्रात वात विद्वंसनोदयः प्रभावान्वितया देव्या परमव्योम भास्करः जय जय महावीर महावीर दौरेय देवासुर समर समय समुदित निखिल निर्झर निर्धारित निरवधिक माहात्म्य दश पतन दमित दैवत परिषदभ्यर्थित दाशरथि भाव दिनकर कुल कमल दिवाकर दिविषदधिकरण चरण चकुल दशरथ चरमन विमोचन कोशल सुत कुमार भाव कञ्चुकित कारणाकार कौमार केली गोपालित कौशिकाद्वर रणाद्वर दुर्य भव्य दिव्यास्त्र बृन्दवन्दित प्रणत जन विमत विमतन दुर्लभित दोललित तनुतन विशिक विताडन विघटित विचलानु छदानु ताटकाटाट केय जग किरण सकल दर जटिल नटपति मकुट तट नटन पडु विभुज सनिधि बहुल मधुगलन ललित पद नलिन रज उपमृदित निज मृदिन जह सुपल तनुरुचिर परम मुनिवर युवति नूत कुशिक सुत कथित विदित नव विदित मैथिल नगर सुलोचनालोचन चकोर चन्द्र कण्ड परशु कोदण्ड प्रकाण्ड कण्डन शौण्ड भुजदण्ड चण्डकर किरण मण्डल मोदित कुण्डलीक वन रुचि लुण्टाक लोचन मोचित जनक हृदय संकातङ्क परिहृत निखिल नरपति वरण जनक दुहितृ कुच तट विहरण समुचित करतल शतकोटि शतगुण कठिन परशुधर मुनिवर करधृत दुरवन मतम निज धनुराकर्षण प्रकाशित पारमेत्य क्रतुहर शिखरिकन्तुक विहृत्युन्मुक जगतरुन्दुक जित हलितन्ति दन्त दन्तुरो दन्त दश बदन दमन कुचन दश शत भुजमुक नृपति कुल रुदिर धन भर भरिक पृकुतर तटाक तर्पित पितृक भृगुपति सुगति विहति कर नत परुणि सुपरित अमृत भय मुषित हृदय पितृवचन पालन प्रतिज्ञावज्ञात यौवनाज्य निषाद राज कौशित सूचित सौशील्य सागर भरद्वाज शासन परिगृहीत विचित्र चित्रकूट गिरिकटक तट रम्या वसत अनन्य शासनीय प्रणत भरतम पुट तट सुघटित पादुकाग्र्याभिषेक निर्वर्तित सर्वलोक योगक्षेम पिहित रुचि विहित दुरित बलमत नतनय बलिभुगनुगति सरभन शयन तृण सकल परिपतन भयचकित सकल सुर मुनिवर बहुमत महास्त्र सामर्थ्य गृहिण हर बल मतन दुरारक्ष्य सरलक्ष्य दण्डकातपोवन जङ्गम पाहि जात विराज हरिण शार्दूल निरुहित बहुफल मकरम रजनि चल मृग मृगयारम्भ संवृत क्षीण मृगंगोद ऋषिदश्चिदस्कृतय तिमिर निरातवासरकर दूषण जलनिधि शोषण तोषित ऋषिगण गोषित विजय गोषण करतर करतरु कंदन चंद पवन विसप्त रक्ष सहस्र नवन मीलोलन महाकलब असहाय शूर अलपाय साहस महित महामृत दर्शन मुदित मैथिली दृढतर परिरम्भण विभव विरोपित विकट वीर प्रण मारीच माया मृग चर्म परिकल्मित निर्भर दर्भासरण विक्रमय चोलाभ विकृत जीवित गृद्रराज देह दिदक्षालक्षित भक्त जनदाक्षिण्य कल्पित विबुद भाव कबन्दाभिनन्दित अवन्द्य महिभूमि जन भजन मुचित हृदय कलुष शबरी मोक्ष साक्षीभूत प्रभञ्जन तनय भावुक भाषित रञ्जित हृदय तरणि सुत चरणागति परतन्त्रीकृत स्वातन्त्र्य दृढगटित कैलास कोटि विकट धुन्धुवि कङ्काल कूट गूढ विक्षेप दक्ष दक्षिणेतर पादा पुष्टदर चरण विश्वस्त सुहृदाचय अतिपृतुल बहुविनपि गिरिधरणि विवर युग पदुदय विवृत चित्र पुङ्ग वैचित्र्य विपुल भुज चैलौल निपिड निपीडित रावण रण रणक जनक चतुमूरति विहरण चतुर कविकुल पति हृदय विचार शिलातल दारण दारुण शिनीमुग अपार पारावार परिका परिवृत परपुर परिश्रुत दवदर जवन पवन भव कपिवर परिश्वंग भावित सर्वस्वदान अपार पारावार परिका परिवृत परपुर परिश्रुत दवदन जपन पवन भव कपिवर परिश्वंग भावित सर्वस्वदान సమయ సంభ్రమ సముద్రంబిత సర్వేశ్వర సకృత్ ప్రపన్న జన సంరక్షణ దీక్షిత సకృత్ ప్రపన్న జన సంరక్షణ దీక్షిత వీర సత్యవ్రత ప్రతిశయన భూమికా భూషిత పయోది పులిన ప్రళయ శిఖి పరుష విశిఖ శోషిత కుమార వారి ప్రబల విపు కలహ కుతుక చతుల కపి కుల కరతల తులిత హుత గిరి నికర సాధిత సేతు పత సీమా సీమంకిత సముద్ర మృగరసి తరు మృగ బహూతిని నిరుద్ధ లంకావరోదవే పతునాస్య నీలోపదేశ దేశిక ధనుజ్యాఘోష గగన చర కనక గిరి గరి మదర నిగమయ నిజ గరుడ గరుడ నిల లవగలిత విషవదన సరగతన అకృత చర వన కరణ కరణ వైలక్ష భూమికాక్ష బహువిధ రక్షోబలాధ్యక్ష వక్ష కవాట పాఠన పటిమ సాటోపకోపావలేప కరురట తటని సంకృతి చటుల కఠోర కాంక విసంకట విశిఖ విసాదన విఘటిత మకుట విహ్వల విశ్రవస్తలయ విశ్రమ సమయ విశ్రాణన విఖ్యాత విక్రమ కుంభకర్ణ కులగిరి విదళన దంబోడి భూత నిశంక కంక పాత్ర అభిచరణ హుతవ పరిచరణ విఘటన సరబస పరిపదద్ అపరిమిత కపి బల జల దిల హరి కల కలరవ కుపిత మగవసిత విహనన కృతనుజ సాక్షిక రాక్షస ద్వంద్వయుగ అప్రతిద్వంద్వ పౌరుష త్రయంబక సమధిక ఘోరాత్రాడంబర సారథి హృతరత సత్రప సాత్రవ సత్యాపిత ప్రతాప శిత శరకృతలవన దశ ముఖ ముఖ దశక నిపతన పునరుదయ దర గణిత జనిత దర తరణ హరిహయ నయన నళిన ఫల రుచి కచిత కతల నిపతిత సురతర కుసుమ వితతి సురభిత రతపత అఖిల జగదధిక భుజ బల వర బల దశ లపన లపన దశక లవన జనిత కథన పరవశర జనిచర యువతి విలపన వచన సమ విషయ నిగమ శిఖర నికర ముఖ ముఖమునివర పరిపణీత అభిగత శతమక హుతవ పితృపతి నిర్వృతి వరుణ పవన ధన దగిరి శముఖ సురపతి నుతి మునిత అమితమతి విధి విదిత కటిత నిజ విభవ జనది కృషతలవ విగత భయ విభూత విబోధిత వీర శయన సాయిత వానర కృత నౌద స్వసమయ విఘటిత సుఘటిత సహృదయ సహధర్మచారిణీక విభీషణవ సంవదీకృత లంకైశ్వర్య నిష్పన్న కృత్య కపుష్పిత రిపుపక్ష పుష్పకరభస గతి గోష్పతీకృత ಗಗನಾರ್ನವ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾರ್ನವ ತರಣ ಕೃತ ಕ್ಷಣ ಭರತ ಮನೋರಥ ಸಂಹಿತ ಸಿಂಹಾಸನಾದಿಗೂಢ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಘವ ಸಿಂಹ ಹಾಟಕ ಗಿರಿ ಕಟಕ ರಥ ಪಾತಪೀಠ ನಿಕಟ ತಟ ಪರಿಲುಟಿತ ನಿಖಿಲ ನೃಪತಿ ಕಿರೀಟ ಕೋಟಿ ವಿವಿಧ ಮಣಿಗಣ ಕಿರಣ ನಿಖರ ನೀರಾಜಿತ ಚರಣ ರಾಜೀವ ದಿವ್ಯ ಬಹುಮಾಯೋಧ್ಯಾದಿ ದೈವತ ಪಿತೃವದ ಕುಪಿತ ಪರಸುಧರ ಮುನಿ ವಿಹಿತ ನೃಪಹನನ ಕಥನ ಪೂರ್ವಕಾಲ ಪ್ರಭವ ಶತಗುಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿತ ಧಾರ್ಮಿಕ ರಾಜವಂಶ ಶುಭ ಚರಿತ ರಥ ಭರತ ಕರ್ವಿತ ಗರ್ವ ಗಂಧರ್ವಯೂತ ಗೀತ ವಿಜಯ ಗಾತಾ ಶತ ಶಾಸಿತ ಮಧುಸುಧ ಶತ್ರುಘ್ನ ಸೇವಿತ ಕುಶಲವ ಪರಿಗೃಹೀತ ಪುನಗಾತ ವಿಶೇಷ ವಿಧಿವಶ ಪರಿಣಮ ಧಮರ ಭಣಿತಿ ಕವಿವರ ರಚಿತ ನಿಜ ಚರಿತ ನಿಬಂಧನ ನಿಶಮನ ನಿರ್ವೃತ ಸರ್ವಜನ ಸಮ್ಮಾನಿತ ಪುನರುಪಸ್ಥಾಪಿತ ವಿಮಾನವರ ವಿಶ್ರಾಣನ ಪ್ರೀಣಿತ ವೈಶ್ರವಣ ವಿಶ್ರಾಮಿತ ಯಶ ಪ್ರಪಂಚ ಪಂಚತಾಪನ್ನ ಮುನಿ ಕುಮಾರ ಸಂಜೀವನಾಮೃತ ತ್ರೇತಾಯುಗ ಪ್ರವರ್ತಿತ ಕಾರ್ತಯುಗ ವೃತ್ತಾಂತ ಅವಿಕಲ ಬಹು ಸುವರ್ಣ ಹಯಮಕ ಸಹಸ್ರ ನಿರ್ವಹಣ ನಿರ್ವರ್ತಿತ ನಿಜ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಸರ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾರಾಧ್ಯ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಸಾಕೇತ ಜನಪದ ಜನಿ ಧನಿಕ ಜಂಗಮ ದತಿತರ ಜಂತು ಜಾತ ದಿವ್ಯ ಗತಿದಾನ ದರ್ಶಿತ ನಿತ್ಯ ನಿಸ್ಸೀಮ ವೈಭವ ಭವತಪನ ತಾಪಿತ ಭಕ್ತ ಜನ ಭದ್ರಾರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಭದ್ರ ನಮಸ್ತೆ ಪುನಸ್ತೆ ನಮಃ ಚತುರ್ಮುಖೇಶ್ವರ ಮುಖೈ ಪುತ್ರ ಪೌತ್ರಾದಿಶಾಲಿನೇ ನಮಸ್ತೀತಾ ಸಮೇತಾಯ ರಾಮಾಯ ಗೃಹ ಮೇದಿನೇ ಚತುರ್ಮುಖೇಶ್ವರ ಮುಖೈ ಪುತ್ರ ಪೌತ್ರಾದಿಶಾಲಿನೇ ನಮಸ್ತೀತಾ ಸಮೇತಾಯ ರಾಮಾಯ ಗೃಹ ಮೇದಿನೇ ಕವಿ ಕಥಕ ಸಿಂಹ ಕಥಿತ ಕಠೋರ ಸುಕುಮಾರ ಕುಂಭ ಗಂಭೀರಂ ಭವಭಯ ಭೇಷಜ ಮೇತ ಪಟತ ಮಹಾವೀರ ವೈಭವಂ ಸುಧಿಯ ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿ ಮಂಗಳಂ ಕೋಸಲೇಂದ್ರಾಯ ಮಹನೀಯ ಗುಣಾತ್ಮನೇ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತನುಜಾಯ ಸಾರ್ವಭೌಮಾಯ ಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಂ ಶುಭಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯಮಂಗಳಂ.